tylko szybkie spojrzenie na okazję Amazon zanim... Wow, ale okazja. Śpiesz się na wiosenne okazje Amazon od 10 do 16 marca na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To międzynarodowa grupa hakerów sparaliżowała pracę Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Są nowe doniesienia na temat tych cyberprzestępców. Król Szwecji z wizytą w Warszawie, trwają rozmowy o bezpieczeństwie i NATO. Kolejna odsłona sporu o miliardy po sprzedaży Chelsea. Prawnicy Abramowicza grożą Londynowi batalią sądową. Międzynarodowa grupa hakerów stoi za cyberatakiem na Szpital Wojewódzki w Szczecinie. Nad wytropieniem źródła i drogi ataku pracują policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Szpital nadal działa w trybie awaryjnym. Najnowsze informacje zebrała Aneta Łuczkowska. Grupa hakerów jest doskonale znana służbom na całym świecie. Ma na swoim koncie ponad 700 ataków. Teraz hakerom udało się zaszyfrować dane szpitala w Szczecinie. Cel tego ataku nie jest jasny. Policja nie ma informacji o żądaniu pieniędzy w zamian za odszyfrowanie danych, choć nie jest wykluczone, że takie żądanie jeszcze się pojawi. Szpital nadal nie odzyskał dostępu do danych informatycznych. Ze szpitalnych magazynów trzeba było wyciągnąć papierowe formularze, na których zlecane są badania, a następnie zapisywane ich wyniki. To wydłuża pracę, ale nie ma mowy o zamykaniu poradni czy odmowie przyjęcia pacjentów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol i Marta Nawrotcy przywitali króla Szwecji, Karola Gustawa i jego małżonkę. Teraz delegacje zasiadły do rozmów. Wśród omawianych zagadnień będzie bezpieczeństwo globalne oraz na wschodniej flance NATO. Szwecja jest jednym z najmłodszych członków sojuszu i od początku aktywnie działa w operacjach wzmacniających bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim. W internecie nikt nie jest anonimowy, przekonał się o tym mieszkaniec Żor. Według policjantów mężczyzna na początku lutego w mediach społecznościowych zamieścił komentarz nawołujący do popełnienia zbrodni. Wpis pojawił się pod postem związanym z marszałkiem Sejmu. W sprawie zatrzymano 52-latka. Mężczyzna posługiwał się specjalnie przygotowanym profilem, podając się za kobietę. Nie musiał jednak długo czekać na reakcję służb. Policjanci zapukali do jego drzwi. Podczas czynności przyznał się do stawianych mu zarzutów. Za publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Mówił Marcin Leśniak z żorskiej policji. Policjanci ostrzegają, że choć internet daje możliwość swobodnego wyrażania opinii, to nie może być miejscem do szerzenia nienawiści. Prawnicy rosyjskiego miliardera Romana Abramowicza ostrzegli brytyjski rząd, aby nie próbował przejąć ponad 2 miliardów funtów pochodzących ze sprzedaży londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea. Według nich taka decyzja byłaby bezprawna i mogłaby zakończyć się długim sporem sądowym. Chodzi o środki z transakcji z 2022 roku. Abramowicz sprzedał klub krótko po tym, jak został objęty sankcjami po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Londyn uznał wtedy, że oligarcha należy do grona wpływowych rosyjskich biznesmenów powiązanych z samym Putinem. Sankcje oznaczały zamrożenie jego aktywów. Podczas sprzedaży Abramowicz zapowiedział, że dochód z transakcji zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom wojny. Spór dotyczy tego, kto powinien otrzymać pomoc. Brytyjski rząd chce, aby środki zostały przeznaczone dla ofiar wojny w Ukrainie. Z kolei Abramowicz, że fundusz powinien wspierać wszystkich cywilów dotkniętych konfliktem. Planowana na przyszły miesiąc wizyta Karola III w Stanach Zjednoczonych stała się jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów brytyjskiej polityki. W cieniu napięć wokół konfliktu z Iranem i chłodniejszych relacji Londynu z Waszyngtonem Brytyjczycy coraz głośniej spierają się o to, czy monarcha powinien w ogóle wyruszyć w tę podróż. Część brytyjskich polityków uważa, że Karol III powinien poczekać z wizytą, aż polityczne napięcia trochę opadną. Takie głosy słychać z każdej strony brytyjskiej sceny politycznej. Parlamentarzyści uważają, że król powinien pozostać ponad bieżącymi sprawami politycznymi, a ten dotyczy podejścia Londynu i Waszyngtonu do działań przeciwko Iranowi. Spotkanie króla z władzami USA mogłoby zostać odebrane jako polityczny gest i wciągnąć monarchię w spór między rządem w Londynie a administracją Donalda Trumpa, który regularnie krytykuje Wielką Brytanię. Zwolennicy wizyty przekonują, że monarcha może odegrać ważną rolę dyplomatyczną i pomóc złagodzić napięcia między Londynem a Waszyngtonem. Z sondażu przeprowadzonego dla dziennika The Independent wynika, że 44% Brytyjczyków uważa, że król powinien pojechać do USA, a 42%, że nie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra, miejscami umiarkowana lub dostateczna. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Ze względu na tak zwane zielone godziny warto skorzystać z nadmiaru energii. To był serwis Trójki.

całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Błażej Król w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek UKF, Małopolskie Radio.pl. Teraz prośba pana Zbigniewa Skręczyna, który tak pisze. Mam taką propozycję. Skoro mamy już powoli zimę za sobą, a przed nami coraz cieplejsze dni, to proszę o coś takiego jak UB40, I Got You Babe. A ja dodam, że Chrissy Hynde tu gościnnie też zaśpiewa. We'll be right back. UB40 i Chrissy Hines, trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Bartosz napisał, to może coś pod tak zwaną nóżkę. Chicane i Brian Adams z nagraniem Don't Give Up. Pozdrowienia dla żony Pauliny, która drugi dzień jest dzisiaj w nowej pracy, a także rodziców Anny i Bogdana, a szczególnie dla mamy, która troszkę dzisiaj gorzej się czuje. Don't give it up. Don't give it up. Don't give up, Chicane i Brian Adams. 227 trójek. Dzień dobry, kłania się Bogdan Rodowity, Poznaniak z Tychów, z prośbą o utwór, z którym pan redaktor sobie poradzi, a w tytule ma być Sarenka. Kłaniam się, pozdrawiam wszystkich i żonę Mariolę. A zaśpiewa między innymi Stanisław Sojka. korono i... Sarenka na mrozie nie może, czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze, bo udzienie się naje dosyta. Sarenka na mrozie nie może, czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze, bo udzienie się naje dosyta. Hieda kanu kuga, tamaranai atakakai ikiyo matiruwa ida. Hinrin kanduku kanno tega futomomo ni fureta. Esa o ippai tabete ne. Hieda kanu kuga, tamaranai. Sarenka na mrozie nie może, czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze, po udzienie się naje dosyta. Sarenka na mrozie nie może, czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze, po udzienie się naje dosyta. Hieda kano koga tamaranai atatakai iki materu aida. Haiku Freestyle. 227 trójek. Pan Robert pisze: witam, zbliża się wiosna, czuć ją już wielkimi krokami, świeci słońce, ptaki śpiewają, trawa robi się zielona. Czy w związku z tym można prosić o piosenkę zespołu Wonky One Las? Z poważaniem, stały słuchacz Robert Sparczewa. Lasy mam młodą, lasy mam młodą, im głębiej w las, tym słyszę kumyki. Żywa legenda w rok, robię się dziki, dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki i naprawiają się przepalone styki, styki. Zero podniety i zero zamówki. Szyszynkę czyszczę, wytęża pszczółki. Czule dotykam, padam czubkiem do ściółki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje magma, niech żyją korzenie, ho! Taramani się endemiczne plemię, yo! Znów pa, pa, do rytuału skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Na srok pędy rozsocham chudy wany. Szapoba, szychoba, skumykam raty kompany. Tajga, sella, waregel, łęk, burga gnieja. Póki porastają, póki pną, nie jest na reja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Muzycznej poczcie UKF zespół Wonky One. 227 UKF, małpa.polskiradio.pl. Nasz telefon dzwoni. Bardzo różnorodne dzisiaj państwo proponują nam utwory. To jeden z nich, chociaż pewnie w innej wersji niż zwykle. Dzień dobry. Skoro sąsiad z Tuskęczyna, UB40, zażyczył sobie, to ja bym poprosił o Marleya Sunshining na te piękne słońce dzisiaj. I wszystkim życzę miłego dnia i udanego. Grzegorz z Giżycka, obok Kętrzyna. To, żeby to słońca było jeszcze więcej, to nowocześniejsza wersja piosenki Sun is Shining. Bob Marley, ale wraz z nim Funkstar Deluxe. You wanna move? Funkstar Deluxe i Bob Marley w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. A teraz propozycja z okazji Dnia Mężczyzny. Ucieczka z tropiku. Piosenkę, a właściwie utwór Barka Wińskiego prosił pan Artur Zmysłowic. A teraz właściwie kontynuacja tematu. Witam. Słuchacz Piotr Raś z Lublina do Bielska Białej. Chciałbym taką fajną pioseneczkę zamówić zespołu Koma Tonacja z dedykacją z okazji Dnia Mężczyzny. Dom, spokojnie, cichy jak u schyłku lata noc. Za praworządne pojednanie stron, niewierne suki demagogi nakarmione śpią. U nas ducha nie zgasi odmienność poglądów. afirmacji nocy i dnia. Odwiedzili mnie, gdy byłem sam. Kiedy wy będziecie sami, odwiedzą was. Donacja i koma w muzycznej poczcie UKF. Pani Oksana z Chorzowa pisze: dzień dobry, chciałabym zaproponować piosenkę The Favors pod tytułem The Hudson. Balsam dla duszy. Pozdrawiam. You were late for the last train home. We had a way of losing track of time. The trees were bare and naked and so were we. Two old strangers sharing really personal things. Watch the sun ascend on the Hudson. You touched my hair and kissed my neck. Said you forgot how good I felt on your lips. And I thought, God, I hope she remembers. All I've ever known is gone. I've got nothing but you to lose. I don't know what I believe. Please have faith in me. Only truth I know is you. You took my coat to sit on the balcony. Catch a cold if it keeps you warm. The lake was frozen and so were we. But we both know we won't make it to spring. I don't know where I belong. All I've ever known is gone. I've got nothing but you. Ooh.

oczywiście Beta Steel i Calling You w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek, ten telefon właściwie jeszcze tylko przez chwilę do Państwa dyspozycji, potem już do dyspozycji słuchaczy audycji Tu Myśliwiecka 357. Adres mailowy czynny całą dobę, ukf@polskieradio.pl. Ale teraz jeszcze telefon, który jest właściwie odpowiedzią na sarenkę, która przemknęła przez naszą antenę nie tak dawno. Dzień dobry, droga Trójeczko, z tej strony stały słuchacz Piotrek, Brody Jurzeckie. Dzwonię z taką sprawą. W pierwszej kolejności chciałem przekazać gorące i serdeczne pozdrowienia dla słuchacza z Poznania, który chwilkę temu dosłownie zamówił piosenkę Haiku Freestyle pod tytułem Sarenka. Ja tą piosenkę po raz pierwszy usłyszałem na waszej antenie z dobre 15 lat temu. Nigdy bym nie przypuszczał, że jeszcze kiedykolwiek usłyszę ją na antenie. Jak widać, na Trójkę zawsze można liczyć. Piosenka jest tak oderwana od rzeczywistości, że aż fantastyczna. Jeżeli byłaby taka możliwość, teraz jeszcze serdecznie pozdrawiając Poznań ze Świętokrzyskiego, może coś z elektrycznych gitar równie oderwane od rzeczywistości, typu Wyszku w tonie, gdyby Państwo byli uprzejmi zadedykować słuchaczowi z Poznania. Za sarenkę. Wyszku w tonie, wyszku w tonie, wyszku w tonie, wyszku w tonie. Siedzę na dachu, tutaj nie dojdzie, w piwnicy zostały moje kartofle. Dwóch ludzi na trawie ubija się żywo, tonącym po paczce sprzedają piwo. Wyszku w tonie, wyszku w tonie, wyszku w tonie, wyszku w tonie. Budą uszy i pies jak kolownik, do budy załapał się o tyły ogrodnik. Gówniarza w miejsce wysłali, pobawcie co będzie, jak sprawdzą im karty pływackie. Wyszku w tonie, wyszku w tonie, wyszku w tonie, wyszku w tonie. Jest telewizja, już robi wywiady, jak panie tonący dajecie ser radę. A no handel jak zawsze, wiosna czy zima, od zeszłej niedzieli już pływa melina. Wyszku w tonie, wyszku w tonie, wyszku w tonie, wyszku w tonie. Krawcy, lekarze, kierowcy, palacze, dozorcy, kobiety, fryzjerzy, spawacze, sportowcy, pokraki, pijacy, uczniowie, szewcy, wariaci, kasjerzy, ojcowie. Wyszku w tonie, wyszku w tonie, wyszku w tonie, wyszku w tonie. Elektryczne gitary w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Poczcie jeszcze jedna propozycja już została nam od Państwa. Prośba od pana Ernesta o grupę Blondie Hanging on a Telephone. My już dziękujemy. Michał Jakubik, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Muzyczna Poczta UKF jutro po godzinie 11, a za chwilę Tu Myśliwiecka 357 i Marta Malinowska. Jej gościem będzie pewna naprawdę świetna wokalistka. I'm in the phone book. One across the hall. She's